نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وأولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وقال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله او كما قال عليه الصلاه والسلام جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے کچھ نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر حسین سے کچھ کربو بلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا میرے واجب القدر جیش محمد کے غیور مجاہد ساتھیوں چار روز سے مرکز عثمان و علی میں چلنے والا یہ اجتماع یہ پر نور اور پر رونق اجتماع اس کی یہ آج آخری نشست ہے دور دراز کا سفر کر کے آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے امیر محترم کی زندگی میں برکت ادا فرمائے کہ جن کی برکت سے اور جن کی سوچ اور فکر اور جن کی تڑپ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قیمتی مجلس نصیب فرمائی اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس مجلس کو ذخیرہ آخرت فرمائے شروع سے لے کر آخر تک تین باتوں کی دعوت یہاں پر مسلسل چل رہی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقامت صلاۃ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ تین باتیں ہیں جو یہاں آنے والے شرکائے کرام کو دی جا رہی ہیں اور ان کو سمجھائی جا رہی ہیں یقیناً یہی تین باتیں جیش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشور بھی ہیں دستور بھی ہیں ماضی بھی ہیں حال بھی ہیں اور مستقبل بھی ہیں اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے اس دور کے اندر اس قسم کے اجتماعات کو منعقد کرنا پھر ان میں صرف ایک ہی بات کو بار بار کرنا یہ ایک بہت عجیب بات نظر آتی ہے کہ اس وقت دنیا تنگ ہے غربت سے اس وقت کوئی دنیا کے اندر جہالت سے تنگ کوئی غربت سے سے تنگ، کسی کو معاشی بحرانوں کا سامنا ہے، کوئی دنیا کے اندر امن کے لیے پھر رہا ہے، کسی کو کوئی پریشانی لائق ہے، کسی کو کوئی پریشانی لائق ہے، لیکن ان سب باتوں کو بھلا کر ایمان والوں کو صرف یہ کہنا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کلمے پر پکا ایمان اور پکا یقین لے آؤ، یہ عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن جب ہم اس بات کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس بات کی گہرائیوں کی طرف جاتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں کائنات کے اندر اس کلمے سے زیادہ وزنی چیز، کائنات کے اندر اس کلمے سے زیادہ قیمتی چیز، کائنات کے اندر اس کلمے سے زیادہ دکھوں اور غموں کا مداوا کرنے والی چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ رب نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کے لیے عالم دنیا بنا دیا، انسان عالم دنیا سے چلا جائے گا، عالم برزخ میں اس کا جانا ہوگا، قبر کے اندر اس کی زندگی کے کروڑ ہا سال گزر جائیں گے، قبر سے اس کو لا کر عالم حشر کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ اب دنیا کی طرف آ جاؤ، رب نے دنیا کی تمام خیریں اسی ایک کلمے میں بند کر دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ اگر ایمان والے کو نصیب ہو جائے، خدا کی قسم اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو، تمہیں عرب کی سرزمین پر جا کر دیکھو، عرب کے صحراؤں سے جا کر پوچھو، جب دنیا کے اندر جہالت بھی تھی، دنیا کے اندر گمراہیاں بھی تھی، دنیا کے اندر بدکاریاں بھی تھی، دنیا کے اندر جد و جدال بھی تھا، دنیا کے اندر ظلم و بربریت بھی تھی، سب کچھ تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا یقین لوگوں کو پیدا ہونا شروع ہو گیا، کلمہ سمیہ کے دل میں اترا، ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہ کلمہ دل سے نہیں نکلا، کلمہ زنیرہ کے دل میں پڑا، آنکھیں نکال دی گئی، لیکن دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر کے چلی گئی۔ یہ کلمہ جب دل میں اترنا شروع ہوا، بلال حبشی کے دل میں اترا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دنیا کے جابر آ گئے، بلال کو ریت پر گھسیٹا گیا، بلال کو پتھر مارے گئے، بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھے گئے، بلال کو گھسیٹا مارا گیا کہ یہ کلمہ دل سے نکل جائے، لیکن جب بھی کہتے ہیں بتاؤ بلال کیا کہتے ہو، کہتا ہے احد احد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل میں اتر گیا، سارا کا سارا دنیا کا منظر ہی بدلتا چلا گیا، دنیا کا نظام ہی بدلتا چلا گیا، وہ لوگ جو بدکاری کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو ذبح کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ عرب کا معاشرہ جس میں ایک ایک کنویں پر 40-40 سال تک لڑا جاتا تھا، اب کیسا معاشرہ ہے، جاؤ جا کر دیکھو، میدانوں کے اندر ایسی داستانیں ملیں گی، ایک زخموں سے تڑپ رہا ہے، وہ پانی مانگتا ہے، ساتھ سے آواز آتی ہے، باہر پانی موجود ہے، پانی ادھر چلا جاتا ہے، ساتھ سے آواز آتی ہے، پیاس لگی ہے، پانی کا پیالہ ادھر چلا جاتا ہے، تینوں کے تینوں شہید ہو جاتے ہیں، کوئی بھی پانی نہیں پیتا۔ اس کلمے نے یہ اخوت سکھا دی، جب یہ کلمہ ملا تو کیسا یہ کلمہ ہے، کیسا نظام بدل گیا، وہ عرب کا معاشرہ جو بدکاریوں کے اندر، فحاشیوں کے اندر اپنی مثال آپ رکھتا تھا، لیکن یہی بدکاری کا معاشرہ کیسا بدلتا چلا گیا، اسی کلمے کی برکت سے بدلتا چلا گیا۔ جاؤ مدینہ المنورہ میں دیکھو، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ جاتی ہے۔ ایمان والو، بار بار یہ کلمہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، کلمے پر ایمان لانے والے بہت ہیں، کلمے کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ کلمہ نصیب کسی کسی کو ہوتا ہے، کسی خوش قسمت کو اس کلمے کا پتہ چلتا ہے، کسی خوش بخت کے دل میں یہ کلمہ اترتا ہے۔ ہاں یہ کلمہ دل میں اتر جائے، اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم اگر یہ کلمہ دل میں اتر گیا، دنیا ہی بدل جائے گی، دنیا کا نظام بدلتا چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پیارے آقا سے کہتی ہے، دنیا والوں عجیب منظر ہے، دنیا کی کوئی تاریخ ایسا منظر پیش نہیں کر سکتی، ہاں کلمے کے ساتھ ایسے مناظر جڑے ہوئے ہیں، جب بھی کلمہ دل میں اتر جائے زمین پر ایسے مناظر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت آ گئی، پیارے آقا سے کہتی ہے، یا رسول اللہ رات کی تاریکیوں میں بدکاری ہو گئی، کسی نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا تھا، اس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتی ہوں، اس لیے کہ رب کا کلام کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وہ کام کامیاب ہو گیا. آج رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف نہیں ہے, اس لیے معاشرے میں بدکاریاں پھیل گئی. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے جاتے ہیں, ہاتھوں میں موبائل پکڑ کر بدکاریاں کی جاتی ہیں. ہمارا تو چلنا پھرنا بے حیائی بن گیا, ہمارے تو کان بے حیائی کے اڈے, ہماری تو آنکھیں بے حیا ہو گئی, ہمارے تو دل بے حیا ہو گئے. خدا کی قسم ہمیں رب سے ڈر نہیں لگتا. اگر ہمیں کلمے پر یقین ہوتا ہمارے دل لرز جاتے, ہماری آنکھیں لرز جاتی, ہمارے لیے دنیا کے اندر چلنا مشکل ہو جاتا. ہمارے سامنے بدکاریاں ہوں, ہمارے بچے بدکاریاں کریں, ہمارے گھروں میں بے حیائی ہو, ہمارے دل کے اوپر جوں تک نہیں دکھتی, ہمارا دل کانپتا تک نہیں ہے. وہ کلمے کی روح کہاں چلی گئی؟ وہ کلمے پر ایمان کہاں چلا گیا؟ کلمہ جب دل میں اتر جائے پھر رب کی نافرمانیاں ہو جائیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. پیارے آقا سے منتیں کرتی ہیں, یا رسول اللہ بدکاری ہو گئی ہے, سزا دے دیجئے. پتا ہے بدکاری کی سزا کیا ہے؟ بدکاری کی سزا شادی شدہ انسان کے لیے یہ ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے, پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. ہاں ایمان والو, وہی زنا جس کو آج بڑے بڑی آسانی کے ساتھ ہر کوئی پیتا چلا جاتا ہے کہ یہ ماڈرن زمانے کی ایک رسم بن گیا, یہ ایک دنیا کے مہذب ثقافت بن گئی, دنیا کے مہذب زمانے کا ایک فیشن بن گیا. دیکھو وہ رب کتنا ناراض ہوتا ہے کہ جو شخص زمین پر بدکاری کرے اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دو. وہ عورت آ گئی پیارے آقا سے کہتی ہے, یا رسول اللہ بدکاری تو ہو گئی, گناہ تو ہو گیا, لیکن اس رب کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی؟ اس رب کو کیا جواب دوں گی؟ کل قبر کے اندر جا کر قبر کے کیڑے قبر کے سانپوں کا کیسے سامنا کروں گی؟ پیارے آقا سزا دے دیجئے. ہاں ایمان والو, یہ کلمہ ہے, یہ کلمے کا یقین ہے. پیارے آقا نے منہ پھیر لیا, کہنے لگے تجھ سے بدکاری نہیں ہوئی ہوگی, کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہوگی. پیارے دل کے آقا میں, پیارے آقا کے دل میں آیا کہ اپنی غلطی سے استغفار کر لے گی, توبہ کر لے گی, جان بچ جائے گی. لیکن کلمے پر یقین والی ہے مڑ کر سامنے آ گئی, نہیں پیارے آقا غلطی تو ہو چکی ہے, سزا دے دیجئے. اس لیے کہ وہ بہت بڑا دن ہے جب رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا, قطاروں میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا, اعلان کر دیا جائے گا. لمن الملک اليوم, او بدکاروں بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ جس دن رب کہے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, اے زمین اپنے راز اگلنا شروع کر, اے زمین یومئذ تحدث اخبارها, زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا, ربا یہ مجھ پر بدکاریاں کرنے والا, یہ مجھ پر جھوٹ بولنے والا, یہ مجھ پر خیانتیں کرنے والا, یہ میرے سینے کے اوپر تیری نافرمانیاں کرنے والا. جب زمین کا ذرہ ذرہ گواہیاں دے گا اس وقت رب کے سامنے کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رب زبانوں پر تالے لگا دے گا, رب ہاتھوں سے کہے گا ہاتھوں گواہیاں دو, رب زبان سے کہے گا زبان بتا کتنا جھوٹ بولا کرتا تھا, رب آنکھوں کو زبان دے گا بتا یہ کتنی فلمیں دیکھا کرتا تھا, کیسے خوش ہو کر بدکاریاں کرتا تھا. تب رب کو کون کیا جواب دے گا؟ ہاں رب کے سامنے میزان لائے جائیں گے, رب کے سامنے کتابیں لائی جائیں گی, فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے. واما من اوتی کتابہ بیمینی, جس کو یہ کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں مل گئی, فیقول ہا اقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق الحسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ قطوف آدانیہ, وہ خوش ہو جائے گا. ربا دنیا کے اندر مارا گیا تو کیا ہوا, دنیا کے اندر لوگوں نے مجھے ستایا تو کیا ہوا, دنیا میں لوگوں نے غریب کہا تو کیا ہوا, دنیا میں لوگوں نے بیک ورلڈ کہا تو کیا ہوا, دنیا کے اندر لوگوں نے ملا مولوی کہا تو کیا ہوا. آج تو خوشی کا مقام ہے, نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا. ہاں جس کو یہ نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا یقیناً دیا جائے گا. واما من اوتی کتابہ بشمالی, جس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا, فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ, وہ چیخے گا چلائے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ربا آج مجھے یہ نہ دیا جاتا, کاش کہ مجھے نہ ملتا. یا لیتنی کنت ترابا, ربا کاش میں مٹی ہو جاتا, میں کوئی زمین پہ چلنے والا کیڑا ہوتا, میں زمین پہ چلنے والا کوئی سور یا کتا ہوتا, تاکہ آج یہ منظر تو نہ دیکھنا پڑتا. لیکن رب نہیں سنے گا, رب کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, پکڑو اس کو پیشانی سے, لے جا کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو, جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم کی آگ پورے جسم کو جھلسا ڈالے گی, پورے جسم کو جلا ڈالے گی, لیکن دل کو نہیں جلا پائے گی, اس لیے کہ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جہنم کا داروغا جہنم سے کہے گا جہنم اس کو جلا, وہ کہے گی ایسے دل کو کیسے جلاؤں جس میں لا الہ الا اللہ ہے. تب بھی یہ کلمہ کام آئے گا. تب بھی یہ کلمہ سہارا دے گا, تب بھی یہ کلمہ بچا جائے گا. آ گئی روتی ہوئی, پیارے آقا سزا دے دیجئے. رب کو نہیں منہ دکھا سکتی, رب کے سامنے اپنے گناہوں کا حساب نہیں دے سکتی. آج تو سر پر گناہوں کے انبار لدے ہیں, آج تو دن رات گناہ ہو رہے ہیں کہ کرتے چلے جاؤ دیکھا جائے گا, منہ کالا کرتے چلے جاؤ دیکھا جائے گا, جھوٹ بولتے چلے جاؤ دیکھا جائے گا, خیانتیں کرتے چلے جاؤ دیکھا جائے گا. رب کے سامنے جری ہو گئے, پیارے آقا کی صحابیہ ہے, پیارے آقا سزا دے دیجئے. پیارے آقا نے فرمایا نہیں ہوا ہوگا تجھ سے گناہ, جا واپس چلی جا. پھر مڑ کر آ گئی, یا رسول اللہ اقرار کرتی ہوں گناہ ہو گیا ہے. پیارے آقا نے فرمایا جا, تیرے پیٹ میں بچہ ہے, اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, جا کر اس بچے کو جنم دے, جب وہ بچہ پیدا ہوگا تب میرے پاس واپس آ جانا, تب تجھے سزا دوں گا. پیارے آقا نے فرمایا شاید جب یہ گھر میں چلی جائے گی اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا, ماں بن جائے گی, ماں کی مامتا اس کو اپنی بات سے منحرف کر دے گی, بچے کی خوشیوں کے ساتھ اس کی خوشیاں وابستہ ہو جائیں گی, بچے کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جینے اور اس کو زندگی کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی, تب یہ اپنے اقرار سے ہٹ جائے گی, واپس میرے پاس نہیں آئے گی. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑی طاقتور چیز ہے, جب یہ مل جائے خدا کی قسم دنیا بدل جاتی ہے, کوئی اس کلمے کی طاقت کو نہیں توڑ سکتا. بچہ پیدا ہو گیا, پیارے آقا کے پاس بچے کو جھولی میں اپنی گود میں لے کر آ گئی. یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب تو مرنے سے ڈر لگتا ہے, اگر اس حالت کے اندر مر گئی رب کو کیا جواب دوں گی؟ پیارے آقا نے فرمایا ابھی اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت, ابھی اس بچے کو تیری پرورش کی ضرورت ہے, جا اس بچے کو 2-2.5 سال تک جا کر دودھ پلا, جب یہ بچہ خود کھانے پینے کے لائق ہو جائے, جب یہ بچہ چلنے کے لائق ہو جائے تب اس کو لے کر آ جانا, تب میں تجھے سزا دوں گا. پیارے آقا نے سوچا ہوگا بچہ جب زمین پر چلے گا, بچہ کچھ دنوں بعد بولنا شروع کرے گا, بچہ کچھ دنوں بعد شرارتیں شروع کرے گا, ماں کا دل لگ جائے گا, رب سے استغفار کرے گی, اپنی بات سے ہٹ جائے گی. لیکن پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑا طاقتور ہے, بچہ چلنے لگ گیا, ماں دودھ پلاتی رہی, بچہ ہنستا ہے, ماں لوریاں سلاتی ہے, بچے کو جلدی جلدی کھانا پلانا سکھا دیا, بچہ خود لقمہ, بچہ خود پانی پینا سیکھ گیا. ماں پھر بچے کی انگلی پکڑ کر آ گئی, یا رسول اللہ دیکھو یہ بچہ چل بھی سکتا ہے, یہ کھا بھی سکتا ہے, یہ پی بھی سکتا ہے, اب تو مجھے سزا دے دیجیے تاکہ رب کے ہاں سرخرو ہو جاؤں. پیارے آقا نے فرمایا آ جاؤ میدان کے اندر, لوگوں سے فرمایا پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دو, لوگوں نے ختم کر دیا. پیارے آقا نے فرمایا دیکھو اس اللہ کی بندی کو, اس نے رب سے استغفار اور رب سے توبہ کا وہ حق ادا کر دیا کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینۃ المنورہ کے لوگوں کے گناہوں پر ڈال دی جائے, رب سب کے گناہوں کو معاف کر دے. وہ دیکھو نہ کوئی ہتھ کڑی تھی, نہ کوئی دنیا کا قانون تھا, نہ کوئی دنیا کی پولیس تھی, لیکن سب کچھ ہو گیا, رب کے ہاں استغفار بھی ہو گیا, زمین پر ایک رب کا قانون بھی نافذ ہو گیا. یہ کلمے نے کیا کچھ دیا لوگوں کو, جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح. جب یہ کلمہ دل میں اتر گیا, عمر فاروق جیسے لوگ کھڑے ہو گئے, سیدنا صدیق اکبر جیسے کھڑے ہو گئے, جنہوں نے پھر اس کلمے کے سامنے کسی چیز کو سامنے نہیں رکھا. ہاں سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت جا کر دیکھو, لوگوں نے کہا ہم زکات کا انکار کرتے ہیں, صدیق اکبر نے کہا کلمہ پڑھنے والے ہیں کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, جو بھی رب کے حکم کے خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قتال کیا جائے گا, جہاد کیا جائے گا. یہ کلمہ طاقتور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ دنیا میں کام آنے والا کلمہ. ہاں آج دنیا ہمیں کہتی ہے, دنیا ہمیں بتلاتی ہے, دنیا ہمیں سکھاتی ہے, امریکہ ترقی کر گیا, دنیا کے کافر ترقی کر گئے, انہوں نے طیارے بنا لیے, دنیا میں حکومتیں ان کی, دنیا میں پیسہ ان کا, دنیا کے اندر خوشحالی ان کے پاس, سب کچھ سمیٹتے چلے جاؤ, دنیا کے خزانے بھی سمیٹتے چلے جاؤ, دنیا کا اقتدار بھی سمیٹتے چلے جاؤ. ہاں ایمان والے کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, یہ کلمہ کتنا طاقتور ہے. رب کا قرآن اٹھا کر دیکھو, رب کا قرآن کہتا ہے یہ یہ کافر لوگ یہ دنیا میں رب کا انکار کرنے والے جن کو یہ کلمہ نہیں ملا رب قیامت کے دن ان کو اوندے منہ جہنم میں لے جا کر پھینکے گا, رب ان کے لیے کوئی حصہ آخرت کا نہیں رکھے گا, رب جب ان کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کی حالت میں, وہ لوگ رب سے کہیں گے فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, رب زمین کے سارے خزانے دیتے ہیں, زمین کے جرو جواہرات, زمین کا سونا چاندی سب کچھ دیتے ہیں, رب عذاب سے بچا لے, فلن یقبل من احدہم ان میں سے کسی سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. کہا جائے گا لاؤ کلمہ لاؤ, تمہارے پاس کلمہ ہے تو بچ جاؤ گے, کلمہ نہیں ہے لو انہم فی الارض, اگر ان کے پاس جمیعاً اگر ان کے پاس زمین کے سارے خزانے ہوں, اگر ان خزانوں سے بڑھ کر بھی خزانے ہوں, نہیں یقبل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کہا جائے گا کلمہ لاؤ, کلمہ موجود ہے, کلمے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے, کلمے کی سند موجود ہے, بخشے جاؤ گے, اگر نہیں ہے فاولائک لہم عذاب الیم, تو دردناک عذاب کے اندر رہو گے. یریدون ان یخرجوا من النار, وہ ارادہ کریں گے کسی طرح آگ سے نکل جائیں لیکن نہیں نکالے جائیں گے, ہر جب بھی آگ سے نکلنے کی چاہیں گے واپس آگ میں پھینک دیے جائیں گے. ولہم عذاب مقیم, ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اس لیے کہ یہ کلمہ نہیں ہے, یہ کلمہ بہت طاقتور ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک کلمہ دیا, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ مجھے ایسا کلمہ دے دیجئے جو کلمہ آپ نے کبھی کسی کو نہ دیا ہو, جو کلمہ کائنات کے اندر نہ کسی کو کبھی دیا گیا ہو نہ بعد میں کسی کو دیا جائے. اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا موسیٰ اگر ساری کائنات کے کلمے, ساری کائنات کا سارے اعمال, ساری کائنات کا سب کچھ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ ساری کائنات کے خزانوں سے, ساری کائنات کے کلمات سے سب سے زیادہ وزنی ہے, وہ پلڑا اس کلمے کے وزن سے جھک جائے گا. اس لیے کہ رب کے عرش پر یہ کلمہ مرقوم ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والو جس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ پڑھا اور وہ مر گیا اسی حالت پر, اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی کنجیوں میں سے ایک بڑی کنجی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے درمیان اور اس کلیمے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے. جب انسان زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے عرش تک یہ کلمہ براہ راست جاتا ہے. انسان کی زبان سے نکلنے والا یہ کلمہ انسان کو رب سے ملا دیتا ہے. اس لیے ایمان والوں محبت سے پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے چار دن سے اس کلمے کی دعوت دی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرو, تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا, تمہارے ایمان کی تجدید ہو جائے گی. اس لیے ایمان کی تجدید کیا کرو. اس بات پر بے فکر مت ہو جاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مل گیا, کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان لے آئے اور اب تو جنتیں واجب ہو گئی, اب تو ہم مومن ہو گئے, اسلام والے ہو گئے, اللہ کے ماننے والے ہو گئے, یا ہم نے چند دن جہاد کر لیا تو اب رب کی جنتیں ہم پر واجب ہو گئی, اب ہمیں کوئی دنیا میں گمراہ نہیں کر سکتا، ہمیں دنیا کے اندر کوئی کسی فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتا، یہ ہماری بھول ہے۔ دن رات ہم گناہوں میں جیتے ہیں، ہمارا چلنا گناہ، ہمارا پھرنا گناہ، ہمارا جاگنا گناہ، ہمارا سونا گناہ، ہماری مجلس گناہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا گناہ، ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں، ہمارا کوئی زندگی کا ایک گھنٹہ جھوٹ سے فارغ نہیں، ہماری زندگی کا کوئی دن خیانت سے فارغ نہیں۔ اس لیے ہمیں تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں اور بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمیں تو ایمان کی تجدید کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، کلمے کو صرف پڑھ لینا اور صرف مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنی آخرت اور اللہ رب العزت سے اپنا حشر اور اللہ رب العزت سے اپنا خاتمہ ایمان پر مانگنا چاہیے۔ بہت مشکل مقام ہے، دیکھ لو جا کر، دنیا کی تاریخ اٹھا کر تم دیکھ لو، جن کو کلمہ یقین کے ساتھ ملا وہ کیسے ہیں، اور جن کو کلمہ ملا لیکن کلمہ دل میں نہیں اترا وہ کیسے ہیں۔ شروع سے اسلامی تاریخ پڑھتے چلے جاؤ، مدینۃ المنورہ میں کلمہ پڑھنے والے بہت، کلمے پہ نعرے لگانے والے بہت، کلمے کے نام پر مسجد میں جمع ہونے والے بہت، لیکن کلمہ دل میں نہیں اترا، کلمے کا یقین دل میں نہیں اترا۔ مسجد میں آئے لیکن مسجد کی محبت پیدا نہیں ہوئی، نمازیں پڑھی لیکن نمازیں دل میں نہیں اتری، کلمے کا یقین دل میں نہیں اترا۔ کیسے نہیں اترا؟ نہ رب سے محبت ہوئی، نہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہوا، نہ رب کی آخرت سے ڈرے، نہ رب کی جہنم سے ڈرے، نہ قبر سے ڈرے۔ زبان سے کلمہ پڑھتے رہے، جہاد کا حکم آ گیا، بدر کا میدان سجا، پیارے آقا لے کر نکلے، کتنا پیارا قافلہ نکلا، روزے کی حالت میں قافلہ نکلا، ایسا قافلہ نکلا جس کے پاس نہ پوری تلواریں، نہ جس کے پاس پورے گھوڑے، نہ جس کے پاس پورے نیزے، یہ بے سر و سامان قافلہ نکلا، لیکن اس قافلے کے ساتھ چلنے والے بہت تھے، کلمہ پڑھنے والے بہت تھے، لیکن وہ الگ ہو گئے، کہنے لگے ہاں کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارے مشورے نہیں مانے گئے، ہمارے فیصلوں پر عمل نہیں کیا گیا، بہانے کر گئے۔ کوئی بہانہ نہیں تھا، صرف اتنی بات تھی کہ کلمہ دل میں نہیں اترا تھا، منافق بن گئے، پیچھے رہ گئے، پیارے نبی چلے گئے، میدان میں جنت کے دروازے کھلے، جنت پانے والے جنت پا کر چلے گئے، غنیمت لینے والے غنیمت لے کر آ گئے، جنتوں کی بشارتیں لے کر آ گئے۔ پھر میدان احد سجا، میدان احد کے لیے قافلے نکلے، بڑی شان کے ساتھ نکلے، رب کی جنت لینے کے لیے گئے، کلمہ جن کے دل میں اترا وہ برسرے پیکار ہوئے، وہ پیارے آقا کے ہم رکاب بنے، وہ پیارے آقا کے محافظ بھی بنے۔ جن کے دل میں کلمہ نہیں اترا، ہاں کلمہ پڑھتے ضرور تھے لیکن دل میں کلمہ نہیں اترا، وہ پھر پیچھے رہ گئے، عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئے، پیارے آقا کے خلاف باتیں کرنے والے بنے، صحابہ کے خلاف باتیں کرنے والے بنے، مجاہدوں کے خلاف باتیں کرنے والے بنے، اپنی قبر کالی کرنے والے بنے۔ ہاں دنیا کے اندر ان کو مارا نہیں گیا لیکن کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے پرلے درجے کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ جنت کے متوالے احد کے میدان کے اندر بھی گئے، ہاں کلمہ پڑھنے والے وہ عقل مند بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ احد کے اندر تو مرنے کے لیے جا رہے ہو، مدینہ سے نکل کر قتل ہونے کے لیے جا رہے ہو، وہ عقل مند تھے، ان کے ساتھ زیادہ افراد بھی تھے، ان کو پڑھے لکھے بھی زیادہ تھے، ان کی بات سننے والے بھی زیادہ تھے، لیکن کلمہ دل میں نہیں اترا تھا۔ ہاں کلمہ جو پڑھنے والے تھے ان کو دیکھو، میدان احد سجا، پیارے آقا زخمی ہوئے، پیارے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیارے آقا کے سر مبارک سے خون بھی نکلا، پیارے آقا زخمی حالت کے اندر زمین پر غش کھا کر گرے بھی صحیح۔ کلمہ جن کے دل میں اترا ان کو دیکھو وہ کیسے پیارے ہیں، زیاد بن سکن ہے، کلمہ دل کے اندر اتر چکا ہے، پیارے آقا کی حفاظت کر رہا ہے، زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر گیا، پیارے آقا نے فرمایا لوگوں دیکھو کوئی تمہیں زیاد بن سکن بھی نظر آ رہا ہے، کہیں اس کو لاؤ تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ دیکھا تو قدموں کی طرف زیاد بن سکن، زخموں کی حالت کے اندر گھسٹتا ہوا چلا آ رہا ہے, زخموں سے چور چور ہے. پیارے آقا نے پوچھا زیاد کیا حالت ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ اپنی جان آپ کے قدموں میں دینا چاہتا ہوں, اس لیے گھسٹتا ہوا قدمین میں آ رہا ہوں. جاؤ دیکھو جعفر تیار ہیں, کتنے پیارے ہیں, وہ بھی میدان احد کے اندر کھڑے ہیں. جاؤ جا کر دیکھو وہ ابو دجانہ ہیں جن کو پیارے آقا نے اپنی تلوار دی تھی. پیارے آقا کی حفاظت کر رہے ہیں, پیارے آقا کی حفاظت کر رہے ہیں, پیارے آقا کے لیے اپنے سینے پر تیر کھا رہے ہیں, اپنا چہرہ مبارک پیارے آقا کی طرف کر لیا, اپنی پشت پر تیر کھا رہے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا ابو دجانہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ شہید ہونے والا ہوں, دنیا سے جانے والا ہوں, چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زیارت کرتا ہوا آسمانوں کی طرف جاؤں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, یہ رب کا عشق ہے. جب یہ کلمہ دل میں اتر گیا جان دینا آسان ہو گئی, قربان ہونا آسان ہو گیا. لیکن کلمہ دل کے اندر نہیں اترا تو ہر وقت کلمہ جن کے دل میں نہیں اترا وہ پیچھے رہ گئے. ہاں صلح حدیبیہ کا موقع آیا, پیارے آقا نے احرام باندھا, پیارے آقا نے کہا چلو سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے چلو, کلمے کو ماننے والے چلو, عمرہ کرنے کے لیے چلو. جن کے دل میں کلمہ تھا, جو کلمے کو ماننے والے تھے, انہوں نے کچھ نہیں پوچھا, وہ ساتھ چل پڑے. جن کے دل میں کلمہ نہیں اترا تھا, جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے, وہ اس وقت بھی پیچھے رہ گئے کہ اگر مکہ المکرمہ چلے گئے قتل کر دیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے, عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا. بڑی بڑی تعویلات کی, کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے لیکن کلمہ دل میں نہیں اترا تھا, پیچھے رہ گئے. رب ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے کلمہ پڑھا, کلمے کا یقین دل میں رکھا, پیارے نبی کے ساتھ چل پڑے, رب ان سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, رب نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے بھی کھول دیے کہ اب یہاں سے جا کر مکہ کو بھی فتح کرنا, خیبر کو بھی فتح کرنا, غنیمتیں بھی لوٹنا, زمین کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے. ہاں جو نامراد پیچھے رہ گئے, زبان سے کلمہ پڑھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, لیکن وہ کل بھی نامراد, وہ آج بھی نامراد, اور قیامت تک وہ نامراد رہیں گے. اس لیے بھائیو کلمے کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے, کلمے پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے, رب سے پناہ مانگو. صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, کلمہ تو پڑھنے والے بہت ہیں. ہاں کلمہ پڑھ کر رب کے دین کو رسوا کرنے والے بھی بہت, رب کے دین کو برباد کرنے والے بھی بہت. جاؤ جا کر دیکھو خلافت کو, جا کر دیکھو کتنی پیاری خلافت, سیدنا صدیق اکبر, خلیفہ راشد, سیدنا عمر فاروق, قربان جائیں ان پر میرے ماں باپ, قربان جائیں میری زندگی, سب کچھ ان پر قربان ہو جائے. پیارے آقا کے کتنے پیارے یار ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمے کا یقین رکھنے والے ہیں, کلمہ دل میں اتر گیا ہے, ساری دنیا کے کفر سے ٹکرا گئے. پیارے آقا نے فرمایا لو خرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, میں جزیرہ عرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دوں گا. عمر فاروق نے یہود و نصارہ سے پورا جزیرہ عرب کو پاک کر کے دکھا دیا. عمر فاروق کتنا پیارا ہے, دیکھو عمر فاروق کو آ کر بتلایا گیا کہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے, اس کا پانی خشک ہو چکا ہے. پوچھا کیوں خشک ہو گیا؟ فرمانے لگے بتانے والوں نے بتایا دریائے نیل اس لیے خشک ہو چکا ہے کہ اس کا پانی اس وقت چلتا ہے جب اس کے اندر کسی جوان لڑکی کو ذبح کر کے اس کے خون کی بلی چڑھائی جائے, اس کے خون کا صدقہ دیا جائے, تب وہ دریائے نیل چل پڑتا ہے. عمر فاروق نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمے پر یقین رکھنے والا کبھی کسی کی بات نہیں مان سکتا, کلمے پر یقین رکھنے والا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. اگر کلمے پر یقین ہے, عمر فاروق نے ایک کاغذ اٹھایا, اس کاغذ کی پرچی پر لکھا دریائے نیل تو بھی رب کی مخلوق ہے, میں بھی رب کی مخلوق ہوں, میں رب کا بنایا ہوا, زمین پر رب کا خلیفہ ہوں, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو رب کے حکم پر چلتی تھی اور تجھے چلنا پڑے گا. دریائے نیل کو جا کر سیدنا عمر فاروق کا یہ رکا دیا گیا, دریائے نیل چلا. دنیا کا ہر دریا رک سکتا ہے لیکن قیامت تک دریائے نیل نہیں رک سکتا. اس لیے کہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا اس کو حکم ہے. یہ کلمہ دل میں ہو دروازے نہ کھلیں, یہ کلمہ دل میں ہو اور دنیا کی فتوحات نہ ملے, یہ کلمہ دل میں ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم پر زرداری جیسے مردود مسلط ہو گئے, ہم پر پرویز مشرف جیسے بے ایمان مسلط ہو گئے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن جب کلمے کا یقین نہ ہو, جب کلمہ دل میں نہ اترے, پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں. جاؤ جا کر دیکھو, صحابہ کرام سب کچھ سمجھا کر چلے گئے, سب کچھ بتلا کر چلے گئے. سیدنا عمر فاروق دنیا سے چلے گئے, اس کلمے کے زور پر سیدنا عمر فاروق نے دنیا کے پہاڑوں سے کہا پہاڑوں بھج جاؤ, وہ بھج گئے. دنیا کے سمندروں سے کہا بھج جاؤ, بھجتے چلے گئے. دنیا کی ہواؤں سے کہا کہ عمر فاروق کا پیغام لے کر سینکڑوں میل تک پہنچا کر آؤ, وہ پہنچا کر آئی. کلمے کی طاقت تھی. عمر فاروق اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ, اپنے ایک غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس گیا. بیت المقدس کے دروازے کھول دیے گئے, اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا تھا. لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی تو تھے. آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر جاؤ, باب السلام سے جب باہر نکلو, باب قبا سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کر کے روضہ اقدس پر سلام عرض کر کے باہر نکلو, تمہیں ایک ستون نظر آئے گا. جو ستون تمہیں عجیب داستان یاد دلاتا ہے, یہ ستون باب بقی کے پاس ہے. وہ ستون سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت یاد دلاتا ہے. وہ داستان کیسی داستان ہے؟ ہاں, ایک ایسے شخص کی داستان جس کے دل میں کلمہ اتر چکا تھا, جو کلمے کو ماننے والا تھا, لیکن اس کے سامنے ایسے سینکڑوں ایسے ہزاروں افراد تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے, کلمے کا نام لینے والے تھے, لیکن کلمہ دل میں نہیں اترا تھا. ہاں, یہاں آ کر مقابلہ شروع ہوا. جس بات کی آج محنت کی جا رہی ہے کہ اس کلمے کو دل میں اتارو. کلمہ دل میں نہ اترا, خدا کی قسم بے غیرت بن جاؤ گے. کلمہ دل میں نہ اترا, مسلمانوں کے قاتل بن جاؤ گے. کلمہ دل میں نہ اترا, اسلام کے دشمن بن جاؤ گے. صرف مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جانا کام نہیں دے گا. کلمہ دل میں نہیں اترا تو دیکھو, ایک عثمان غنی ہے, کلمہ دل کے اندر اتر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ داماد ہے, پیارے آقا کا پیارا داماد ہے, پیارے آقا کا پیارا صحابی ہے, پیارے آقا کا خلیفہ ثالث ہے, نبی زمین پر پیارے آقا کا خلیفہ ہے. سامنے خارجی آ گئے, نبوت کا انکار کرنے والے, خلافت کا انکار کرنے والے, زبان سے کلمہ پڑھنے والے آ گئے. سب سے پہلے کام کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد کے اندر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے, خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا. کس مسجد کے اندر شروع کیا؟ وہ مسجد نبوی شریف ہے, وہ مسجد نبوی شریف جس کی تعمیر کرنے والا عثمان غنی, جس کی توسیع کرنے والا عثمان غنی, وہ مسجد نبوی شریف جس کے منبر پر بیٹھ کر پیارے آقا جہاد کا اعلان کیا کرتے تھے, عثمان غنی ساتھ چل پڑتا تھا. وہ مسجد نبوی جس کے منبر پر بیٹھ کر پیارے آقا نے جھولی پھیلائی کہ کوئی ہے جو غزوہ تبوک کے لیے مال دے, عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے, اس پر کافی نہیں, 200 اونٹ دیے, اس پر کافی نہیں, 300 اونٹ دیے. پیارے آقا مسجد نبوی کے منبر سے اتر کر عثمان کے لیے جنت کی بشارتیں دی. اسی منبر پر عثمان بیٹھا ہے, وہ مدینہ المنورہ جس کے اندر پانی کے کنویں خرید خرید کر عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وقف کیے. مسلمانوں کا خلیفہ ثالث مسجد کے منبر پر آ کر خطبہ دینا شروع کرتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یقین کے ساتھ خطبہ دیتا ہے. سامنے کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگانے والے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلا کام شروع ہوا کہ مسجد کی بے حرمتی کرو. مسجد کے اندر نعرے لگائے گئے, مسجد کے اندر پتھر مارے گئے, مسجد کے اندر گالیاں دی گئی, مسجد کے منبر پر سے عثمان غنی کو گھسیٹا گیا. ہاں, یہ کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن کلمہ دل میں نہیں اترا تھا. دوسری طرف مسجد کے منبر پر ایک ایسا خلیفہ تھا جس کی دنیا کی 42 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی, جس کے پاس لاکھوں کا لشکر تھا, جس کے ایک حکم پر زمین پر خون کی ندیاں بہائی جا سکتی تھی, لیکن اس کے دل میں کلمہ تھا. اس نے کہا کوئی ایمان والوں پر تلوار نہ چلائے, کوئی مسجد کی بے حرمتی نہ کرے, کوئی کلمہ پڑھنے والوں کی بے حرمتی نہ کرے. ہاں, یہاں کلمے کا مقابلہ, یہاں دل سے کلمہ پڑھنے والے اور زبان سے کلمہ پڑھنے والوں کا اخلاق بھی مقابلہ بھی شروع ہو گیا. وہ غیرت کے نعرے لگانے والے, وہ انصاف کے نعرے لگانے والے, وہ الحکم للہ کے نعرے لگانے والے عثمان غنی پہ پتھر مارنے لگے, عثمان غنی کو ستانے لگے. سب سے پہلا کام مسجد کی بے حرمتی سے شروع ہوا. مسجد کی بے حرمتی, نماز کی بے حرمتی, خلافت کی بے حرمتی, امارت کی بے حرمتی, اطاعت کی بے حرمتی, یہ سب کچھ شروع ہوا. پھر اس کے بعد تو داستان بہت عجیب داستان ہے. گھر میں جا کر محصور کر دیا گیا اس عثمان غنی کو, جو دنیا میں غلے بانٹا کرتا تھا, جو دنیا کے پیاسوں کو پانی پلایا کرتا تھا, 40 دن تک بھوکا پیاسا پیاسا رکھا گیا, پیاس کی حالت کے اندر رکھا گیا, بھوک کی حالت کے اندر رکھا گیا. روزے رکھتے ہیں, روزہ رکھ کر اپنے دل کو تر کر لیتے ہیں, اپنی زبان کو تر کر لیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا عثمان غنی جب پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو, فرماتے ہیں رب کا قرآن پڑھتا ہوں, پیاس اتر جاتی ہے, رب گلے کو تر کر دیتا ہے, ایمان مل جاتا ہے. ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑی طاقتور چیز ہے. 40 دن تک کلمہ پڑھنے والے لیکن اس کلمے پر یقین نہ رکھنے والے روکتے رہے, پانی بھی روکتے رہے, کھانا بھی روکتے رہے, لیکن کلمے پر یقین کرنے والا اپنا پیٹ بھی کلمے سے بھرتا رہا, اپنی پیاس بھی کلمے سے بجھاتا رہا. جمعہ کا دن آ گیا, ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا, جمعہ کا دن ہے, عثمان غنی ہے رب سے پیار کرنے والا, رب کے کلمے سے محبت کرنے والا. ہاں ایمان والو جب یہ کلمہ دل میں اتر جائے دیکھو رب کیسی بہادری دے دیتا ہے, رب کیسا صبر دے دیتا ہے, صبر بھی مل جاتا ہے, تقویٰ بھی مل جاتا ہے, سب کچھ ملتا چلا جاتا ہے اس کلمے کی برکت سے. عثمان غنی ہے جمعہ کے دن اٹھے, فرمانے لگے اپنی بیوی سے میں نے خواب دیکھا ہے, پیارے آقا کو دیکھا ہے. پیارے آقا نے فرمایا ہے عثمان شام کو تم افطاری ہمارے پاس کرو گے. اپنی بیوی سے کہنے لگے آج شہادت کا وقت آ گیا ہے, پیارے آقا سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے, میرے گھر میں ایک پجامہ موجود ہے جس کو ساری زندگی نہیں پہنا, ساری زندگی تہمت باندھی ہے, آج سلا ہوا پنجابہ لا کر دو تاکہ شام کو مارنے والے جب آئیں گے, قتل کرنے والے جب آئیں گے, ہو سکتا ہے درد کی تکلیف سے شدت سے میرا جسم کانپے اور میرے جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو جائے, میرے جسم کا کوئی حصہ ان قاتلوں کو نظر آ جائے. میری حیا اس بات کو گوارا نہیں کرتی. عثمان غنی کا حیا دیکھو, وہ پجامہ پہنا, روزے کی حالت کے اندر غسل کر کے وضو کر کے قرآن پاک کو کھول کر بیٹھ گئے, کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا, قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا, کلمہ پڑھنا شروع کیا. قاتل گھر کی دیوار پھلان کر آ گئے, قاتل سیدنا حسن اور حسین کو زخمی کر کر آ گئے, انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا نواسے رسول کو زخمی کر کر آئے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آئے, کلمہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آئے. عثمان غنی اپنے گھر پر موجود ہیں, آخری مرتبہ دل میں بات آئی کہ ان ظالموں کو جا کر بتا دو دوں کہ یہ کلمے کے نام پر کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں. صحابہ کرام رو رہے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رو رہے ہیں, سیدنا سعد رو رہے ہیں, سارے رو رہے ہیں. فرما رہے ہیں امیر المومنین اجازت دے دیجئے, جا کر ان کو قتل کر ڈالتے ہیں, 200-300 تو افراد ہیں, ان کے سر قلم کر دیتے ہیں, آپ کے پاس تو ہزاروں کا لشکر موجود ہے. فرمانے لگے نہیں, مدینہ تو رسول ہے, پیارے آقا کا شہر ہے, مدینہ کے تو کتے بھی پیارے, مدینہ کی تو مٹی بھی پیاری, میں کیسے پیارے آقا کی سرزمین پر, پیارے آقا کے قبر کے قریب, پیارے آقا کی مرکز کے قریب, پیارے آقا کے پیارے شہر کے اندر خون ریزی کروں, کسی کا خون کروں, میں ایسا نہیں کر سکتا, اپنا خون تو دے سکتا ہوں. ہاں لوگو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اجازت نہیں دی. فرمانے لگے جس کو مجھ سے محبت ہے, جو میری اطاعت کرتا ہے, وہ میرے گھر سے چلا جائے, وہ میری حفاظت کے لیے, میرے دفاع کے لیے تلوار نہ اٹھائے. قسمیں دے دے کر صحابہ کرام کو واپس کر دیا, اپنے 20 غلام تھے ان کو آزاد کر دیا. روزے کی حالت کے اندر آ کر ایمان والوں کو, ہاں وہ کلمہ پڑھنے والے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے, وہ جن کی پیشانیوں پر سجدے کے محراب موجود, وہ کہ جن کے نام عبد الرحمن اور محمد تھے, وہ سب موجود تھے, ان کو آ کر ایک خطبہ دیا. کہنے لگے لوگوں سنو, میں عثمان غنی ہوں, وہ عثمان غنی ہوں. تمہیں یاد ہوگا مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا, مسلمان یہودی کے کنویں سے جا کر پانی لیا کرتے تھے. میں نے پیارے آقا کے کہنے پر اس کنویں کو خرید کر تمہارے لیے وقف کیا تھا. آج 40 دن سے تم مجھے پیاسا رکھ رہے ہو, کچھ تو شرم کرو, کچھ تو رب کا خوف کرو. یاد کرو تم پر قحط آیا تھا, میں نے شام کی منڈیوں کو خالی کر کے سارا غلہ خرید کر تم میں تقسیم کیا تھا. آج تم میرے بیوی بچوں کو بھوکا اور پیاسا مارنے پر تلے ہو, کچھ تو رب کا خوف کرو. یہ دیکھو مسجد نبوی سے جا کر پوچھو, اس کے لیے زمین کی ضرورت تھی, میں نے خرید کر وقف کی تھی. میں تو پیارے آقا کا وہ ہوں کہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا نے میرے لیے جنت کی بشارتیں دی تھی, پیارے آقا نے مجھے خلافت دیتے ہوئے فرمایا تھا اے عثمان غنی تجھے خلافت ملے گی, لوگ تجھ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے, لیکن تو اس خلافت کی قمیض کو اپنے تن سے جدا مت کرنا, میں تو پیارے آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ قتل تو اس شخص کو کیا جاتا ہے جو کہ ایمان لے کر منحرف ہو جائے, مرتد ہو جائے, اس کو قتل کیا جاتا ہے. میں نے تو خدا کی قسم جس ہاتھ سے پیارے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی, اس ہاتھ پر کبھی کوئی نجس چیز نہیں لگنے دی, اس ہاتھ کو بھی پاک رکھا, جس کلمے کو پڑھا اس کلمے پر آج تک موجود ہوں. میں تو مرتد بھی نہیں ہوا, میں تو بدکار بھی نہیں ہوں, میں تو حیا والا ہوں, میرے حیا کی خواہش تو آسمانوں سے اترا کرتی تھی. میں نے تو کوئی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا کہ جس کے لیے تم مجھے قتل کر دو. لیکن جب کلمہ پڑھنے والے ہو, کلمہ پڑھا تو ضرور ہو لیکن کلمے کا رنگ دل پر نہ چڑھا ہو. وہ ظالم سب کچھ سنتے رہے لیکن کچھ ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوا. گھر کی دیوار کود کر آ گئے. ایک ظالم آ گیا, آتے ہی سر پر لاٹھی ماری, سر سے خون بہنے لگا. دوسرے نے گرا دیا, آ کر سینے پر بیٹھ کر داڑھی مبارک کو نوچنے لگا. فرمانے لگے, بھتیجے تیرا باپ تو میرا بہت قریبی دوست تھا, تیرے باپ کے ساتھ تو میری زندگی گزر گئی. تیرا باپ اگر آج میری داڑھی پکڑے ہوئے تجھے دیکھ لیتا, خدا کی قسم وہ اس کو گوارا نہیں کرتا. اس شخص کو حیا آئی, پیچھے ہٹ گیا. ایک اور ظالم شخص آیا, اس نے آ کر تھپڑ مارنے کی کوشش کی. اپنی زوجہ مطہرہ سامنے آئی, اس نے ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا. ہاں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا رب کا ایک غلام ہے جس کو دنیا میں یہ دیکھنا پڑا. اس کے سامنے اس کی زوجہ مطہرہ کے منہ پر تھپڑ بھی مارا گیا, ان کی انگلیاں بھی کاٹی گئی. ایک نے تلوار کا وار کیا, زوجہ مطہرہ تڑپتی ہوئی سامنے آئی, اپنا ہاتھ آگے کیا, انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئی, ہاتھ مبارک زخمی ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا ہے جس کے دل میں کلمہ اتر گیا ہے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا, کچھ نہیں کرتا. ایک اور ظالم آیا, اس نے آ کر سر پر ایک اور وار کیا, سر مبارک کھل گیا. دوسرا آیا, اس نے تلوار چلائی, سینہ مبارک پر وار کیے, خون گرتا چلا گیا. خون قرآن پاک کے صفحات پر گرا. فس یکفیکہم اللہ, قرآن پاک کی وہ آیا, فس یکفیکہم اللہ وہ السمیع العلیم رنگین ہو گئے. عثمان غنی کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا. عثمان غنی کی شہادت کا گواہ قرآن بنا. عثمان غنی شہید ہو گئے, لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ظالم, ان کو تو اتنا بھی رحم نہیں آیا کہ ظالموں نے مار ڈالا, ختم کر دیا, شہید ہو گئے. ظالموں اب تو بخش دیتے, تمہارا ایک مسلمان تھا, پیارے آقا کا غلام تھا, پیارے آقا کا داماد تھا. پیارے آقا نے فرمایا تھا, اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں سب کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اس کو تم نے شہید کر دیا لیکن پھر بھی باز نہیں آئے. جب پیارے عثمان غنی کا جسد مبارک پڑا ہوا ہے, اس جسم پر آ کر تھوکتے بھی ہیں, اس جسم پر آ کر لاٹیاں بھی برسائی گئی, اس جسم پر آ کر تماچے بھی مارے گئے, سب کچھ کیا گیا. رات کو بھی نہیں دفنانے دیا, جنازے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. رات کی تاریکی کے اندر اس خلیفہ راشد کا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر لے جا کر قبا بقیع کے اندر آقا مدنی کے قدموں میں ان کو سلا دیا گیا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر دل میں نہ اترے تو جاؤ جا کر پوچھ لو, بقیع کے دروازے سے جا کر پوچھ لو. عثمان کا خون تمہیں کہے گا کہ لوگوں اگر تمہارے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں اترتا تم عثمان جیسوں کے قاتل بھی بن سکتے ہو. تاریخ یہاں پر بس نہیں کرتی, آگے چلے جاؤ. سیدنا عثمان غنی کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کا دور خلافت آ گیا. سیدنا علی المرتضیٰ کا دور خلافت بڑا شاندار دور خلافت ہے, وہ بھی کلمہ پڑھنے والے, کلمے پر یقین رکھنے والے, کلمہ دل میں اتر چکا ہے, مسجد سے محبت, ہاں کلمے پڑھنے والے کو نماز سے محبت. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اپنے گھر سے نکلتے ہیں, فجر کے وقت میں نکلتے ہیں. کیا کرتے ہوئے نکلتے ہیں؟ الصلاۃ کی بات کرتے ہوئے نکلتے ہیں. لوگوں نماز پڑھو, لوگوں نماز کے لیے اٹھو, لوگوں نماز کے لیے نکلو. کلمہ جس کے دل میں اتر گیا اس کے دل میں نماز بھی اتر گئی, اس کے دل میں مسجد بھی اتر گئی, اس کے دل میں مسلمان کی قدر بھی اتر گئی, سب کچھ اتر گیا. دوسری طرف ایک قاتل ہے, وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے, 40 دن سے اپنی تلوار کو زہر میں بجا کر بیٹھا ہوا ہے تاکہ سیدنا علی المرتضیٰ کے گلے پر اس تلوار کو چلا سکے, زہریلی تلوار کو چلا سکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہا ہے, تلوار لے کر نکلتا ہے. دیکھتا یہ نہیں ہے کہ یہ پیارے آقا کا رشتہ دار بھی ہے, یہ پیارے آقا کا خلیفہ بھی ہے, یہ پیارے آقا کے آل بیت میں سے ہے, یہ پیارے آقا کا داماد ہے, یہ جنت, یہ علی ہے کہ جس کو پیارے آقا نے علم کا دروازہ قرار دیا, یہ وہ علی ہے جس کے لیے جنت کی بشارت ہے. وہ کچھ نہیں دیکھتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تو وہ بھی ہے. علی المرتضیٰ الصلات الصلات کہتے ہوئے اپنی مسجد میں آ گئے, آ کر نماز پڑھانا شروع کی. داستان پھر وہیں سے شروع ہوئی, نماز کی توہین, مسجد کی توہین, امارت کی توہین, اطاعت کی توہین, فیصلوں کی توہین. ایمان والو یہ تمہیں صحیح داستانیں سنا رہا ہوں. پھر داستان لوٹ کر وہیں پر آئی, مسجد کی بے حرمتی, مسجد میں تلوار لے کر آیا, زہر سے بجی ہوئی تلوار لے کر آیا. نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز کہ جس کے سامنے سے گزرنا بھی منع, جس کے لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ ایک نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو تم 40 سال تک اپنی جگہ پر کھڑے رہو, کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کی جسارت نہ کرو. وہی نماز علی المرتضیٰ ادا کر رہا ہے, لیکن قاتل آیا تلوار لے کر, آگا آ کر تلوار کا وار کیا. کیا کہتے ہوئے وار کیا؟ کہتا ہے الحکم للہ, حکم اللہ تعالیٰ کا مانوں گا. لیس لک ولی اصحابی کا یا علی, اے علی نہ تیرا مانوں گا نہ تیرے اصحاب کا مانوں گا. رب کا نام لے کر, ہاں کلمہ تو ظالم نے بھی پڑھا تھا لیکن کلمہ دل میں نہیں اترا تھا, کلمے کی حقیقت دل میں نہیں اتری تھی. مسجد کے ممبر کے اندر مسلمانوں کے ایک سپوت کو, مسلمانوں کے خلیفہ راشد کو گرا ڈالا, شہید کر ڈالا, وہ بھی شہید ہو گئے, لیکن کلمہ پڑھنے والے کو دیکھو, علی المرتضیٰ زخمی حالت کے اندر ہیں, رب کو جان دے رہے ہیں. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا اس شخص نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے, ہاں اگر میں اس کے وار سے شہید ہو جاؤں, میں قتل ہو جاؤں, تو یاد رکھنا میرے قصاص میں نہ اس کے قبیلے کو قتل کرنا, نہ اس کی قوم کو قتل کرنا, نہ اس کے پیچھے جانا, صرف اس شخص کو اسی تلوار سے قتل کر دینا جس تلوار سے مجھ پر وار کیا تھا. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کا کلمہ پڑھنے والا, آج کا کلمہ پڑھنے والا جس کے دل میں کلمے کا نور نہ اترے, جو کلمے کو نہ سمجھے, نہ اس کی تلوار کا کوئی اعتبار, نہ اس کے جہاد کا کوئی اعتبار, نہ اس کے کلمے کا کوئی اعتبار. علی المرتضیٰ شہید ہو رہے ہیں, شہید ہوتے ہوئے دیکھو آج اپنے کلمے پر, آج اپنے اعمال پر ناز آ جاتا ہے. علی المرتضیٰ رو رہے ہیں, لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ علی المرتضیٰ کی زبان پر آخری کلمات ہیں, وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. لوگوں سنو, میں نے تو رب کے حضور پیش ہونا ہے اور رب کے سامنے سارے اعمال لائے جائیں گے, کوئی ذرہ برابر عمل جس نے خیر کا کیا ہوگا وہ بھی رب کے سامنے لایا جائے گا, جو ذرہ برابر کسی نے شر کیا ہوگا وہ بھی رب کے سامنے لایا جائے گا. رب کا خوف, رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ کوئی ہلکا کلمہ نہیں ہے. زندگیاں بدل جاتی ہیں, دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے, دنیا بدلتی چلی جاتی ہے اس کلمے کے ساتھ. میں اور آپ دیکھ لیجیے, ہم اپنی زندگیاں دیکھ لیں, اپنا زمانہ ہم دیکھ لیں. ہم کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھتے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں ہم, لیکن جب ہماری آنکھیں بے حیائیاں کرتی ہیں ہمیں کلمہ یاد نہیں آتا, ہمارے دل بے حیائیاں کرتے ہیں ہمیں کلمہ یاد نہیں آتا, ہماری آنکھیں خیانتیں کرتی ہیں ہمیں کلمہ یاد نہیں آتا, ہماری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ہمیں کلمہ یاد نہیں آتا, ہم رب کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں کلمہ یاد نہیں آتا. ہاں اللہ کے بندو, ضرورت ہے کلمہ پڑھنے والوں کی, ایسے لوگوں کی جن کے دل میں اس کلمے کا نور ہو, جو اس کلمے کو سمجھنے والے ہو. اس لیے کہ آج زمین گناہوں سے بھر چکی, رب کی نافرمانیوں سے بھرتی چلی گئی. خدا کی قسم زمین کی پشت کو ہم نے رب کی نافرمانیوں سے بھر ڈالا ہے, رب آسمانوں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. زمین گناہوں سے بھرتی چلی جا رہی ہے, دن رات ہم رب کے سامنے بدکاریاں بے حیائیاں اپنے فونوں پر, اپنے کمپیوٹروں پر, اپنے گھروں پر پھیلاتے چلے جا رہے ہیں, رب کے کلمے کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں, اور رب کا عذاب دنیا کے اندر اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. خدا کی قسم ہم تو اتنے بدکار ہو گئے کہ رب کا آسمانوں سے عذاب اترتا چلا آ رہا ہے, شاید ہمارے چہرے مسخ ہو جاتے, شاید رب ہماری شکلوں کو بندر اور خنزیروں کی صورت میں تبدیل کر دیتا. لیکن چند ایک کلمہ پڑھنے والے کہ جن کو کلمے کا یقین ہے, جو کلمہ ان کے دل میں اتر چکا ہے وہ آج بھی موجود ہیں. ایمان والوں, یہ مرکز عثمان والی جس کے در و دیوار میں اس وقت آپ بیٹھے ہو, خدا کی قسم آپ لمبا لمبا سفر کر کر آئے, آپ بہت مشقت کے اندر آئے, آپ سردی کے موسم میں آئے, آپ کو یہاں جگہ کی تنگی تو ضرور ہوئی, لیکن تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دیکھو, تمہیں اس مرکز کے کونے کونے سے, تمہیں اس مرکز کے ہر ایک ستون سے کسی ایسے اللہ کے ولی کی خوشبو ضرور آئے گی کہ جو کلمہ پڑھنے والا بھی تھا, جس کے دل میں کلمہ اترا بھی تھا, جس کے دل میں کلمے کا یقین بھی تھا, ہاں وہ ضرور تھے. یہ مسجد, یہ مرکز کا کونا کونا ہمیں کاشف کی یاد دلاتا ہے, ہمیں وقاص شہید کی یاد دلاتا ہے, ہمیں عدنان شہید کی یاد دلاتا ہے, ہمیں اس مسجد کے کونے میں خان بابا نوافل ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہ ایمان والے تھے جنہوں نے یہ کلمہ اسی مرکز سے سیکھا, یہ کلمہ ان کے دلوں میں اترا. ان کے وصیت نامے اٹھا کر دیکھو, وقاص کا وصیت نامہ اٹھا کر دیکھو. مجھے یاد ہے رمضان المبارک کے اندر میں بیان کر رہا تھا, بیان کرتے ہوئے میں نے ڈاکٹر عافیہ کا ذکر کیا. ایمان والوں, وہ ڈاکٹر عافیہ ہم سب کی بہن, کروڑوں اربوں مسلمانوں کی بہن, جس کو امریکہ والے اٹھا کر لے گئے, جا کر 120 سال کی سزا سنا دی. وہ آ کر ہمیں ہاتھ لہرا کر کہتی ہے, ایمان والوں کہاں مر گئے تم, کلمہ پڑھنے والوں کہاں چلے گئے, دیکھو ان بدکاروں نے میرے ہاتھوں میں کڑیاں ڈال دی, میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی. مسلمانوں کی ایک بیٹی کو اٹھا کر لے گئے, مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا کر لے گئے. میں بیان کر کے واپس آ گیا, میں نے وقاص کو دیکھا رو رہا تھا. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا امیر محترم سے کہو میری تشکیل فوراً کر دیں, میں فدائی کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کے حضور اپنے ٹکڑے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تیرے ٹکڑے ہونے سے, تیرے خون کے جانے سے, تیری قربانی دینے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میرے پاس رب نے مجھے جسم دیا ہے, رب نے مجھے زندگی دی ہے, رب نے مجھے جوانی دی ہے, میں رب کے حضور اپنے ٹکڑے پیش کروں گا, میں رب کے حضور اپنا جسم پیش کروں گا, میں رب کے حضور اپنا خون پیش کروں گا. جب وہ میرا خون میرے ٹکڑے رب کے حضور پیش ہوں گے, میں رب سے کہوں گا ربا تو نے جو کچھ دیا تھا وہ میں نے تجھے پیش کر دیا, تو مجھے میری بہن ڈاکٹر عافیہ دے دے. یہ ایمان کہاں سے ملا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ملا. وہ پیارا کاشف کسی کو یاد ہے؟ وہ پیارا سیف اللہ کسی کو یاد ہے؟ وہ پیارا توفیق کسی کو یاد ہے؟ سارے ہمارے قافلے کے لوگ, وہ پیارا حذیفہ اور پاملہ شہید جن کی قبریں آج بھی مسجد بابری مسجد کے بغل میں بنی ہوئی ہے, اور اس وقت آج تک کے مشرکوں کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ بابری مسجد کے دامن میں ہندوؤں کا مندر نہیں بننے دیں گے, تم مندر نہیں بنا سکے. ہم نے اپنے مزار بنا ڈالے, ہم نے اپنی قبریں بنا ڈالی ہیں, اور ہم انشاءاللہ مسجد بھی تعمیر کر کے دکھائیں گے, مسجد بھی بنا کر دکھائیں گے. یہ قول و فعل کے سچے لوگ, مت جاؤ کسی اور کے پیچھے, یہ بہت سچے تھے. وہ عدنان شہید ایسا پیارا, دن کو عبادت کرنے والا, اللہ رب العزت سے مانگنے والا, ساتھیوں کی خدمتیں کرنے والا. ہاں اس اجتماع میں آئے ہوئے لوگوں یہ بات یاد رکھنا, صبح کا ناشتہ, رات کا کھانا اس دسترخوان پر جن لوگوں نے لگایا, جو لوگ اس وقت بھی آپ کے برتن دھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو لوگ آپ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انشاءاللہ اجتماع تو پھر بھی ہوگا, آئندہ سال بھی آئے گا. لیکن یاد رکھنا ان پیاروں میں سے کتنے تمہیں نہیں ملیں گے, کتنوں کی زیارت تمہیں نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہ بہت پیارے ہیں, یہ بچے ہیں, انہیں کچھ جلد سو جانے کی عادت ہے. یہ وہ اللہ والے ہیں, یہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, جن کو اپنی زندگیوں سے زیادہ رب سے محبت ہے, رب کے سامنے پیش ہونے سے محبت ہے. ان کے خطوط تو ہم امیر محترم کو پہنچا کر تھک جاتے ہیں. امیر صاحب کو لکھتے ہیں, امیر صاحب جلدی سے ہماری تشکیل کر دیجئے, ہم چاہتے ہیں کہ رب کے حضور پیش ہو جائیں, دنیا میں جی کر کیا کریں گے. اور آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے, امیر صاحب اگر آپ نے ہماری تشکیل نہیں کی ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے, ہم آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے. ہاں اگر آپ نے تشکیل کر دی ہم قیامت کے دن آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے. ہم رب سے آپ کی زیارت کی دعائیں کریں گے. یہ اتنے عجیب لوگ ہیں جن کو اپنی زندگیوں سے محبت نہیں ہے. خط لکھ لکھ کر امیر صاحب سے تشکیلیں کروا کروا کر اپنی زندگیاں لے کر جا رہے ہیں. اور تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں, ہم تو کلمہ پڑھ کر بدکار ہو گئے. ہمیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے حیا نہیں آتی. ہم تو پیارے آقا کا دل دکھاتے ہیں. ہم تو اپنے رب کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم تو رات کی تاریکیوں کے اندر بدکار, ہم تو تنہائیوں کے اندر بدکار, ہم تو زبان کے جھوٹے. خدا کی قسم ہم تو اتنے بدکار ہو گئے, اگر ابھی آسمان سے کوئی چیز آ کر گر جائے ہم سارے کے سارے مر جائیں. خدا کی قسم قبر کے اندر سوائے مار کھانے کے, قبر کے کیڑوں کی اور قبر کے بچھوؤں کا لقمہ بننے کے ہمیں تو کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا. یہی سوائے شہیدوں کے کہ شاید ان شہیدوں میں سے کوئی پہچان جائے, کوئی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں جنت کی طرف لے جائے کہ ربا یہ ہمارے مرکز میں آیا کرتے تھے, ربا کبھی ہم نے ان کو کھانا کھلایا تھا, ربا کبھی ہم ان کی خدمت کیا کرتے تھے, کبھی ہم نے ان کو دیکھا تھا. یہ کتنے پیارے ہیں, ان کو پیارے آقا کی امت سے کتنا درد ہے, پیارے آقا کی امت سے کتنا لگاؤ ہے. ہاں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سچی تڑپ ہے. ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی شہید ہوا, کتنا پیارا ساتھی, حافظ قرآن ہے, قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوا. اس حالت کے اندر شہید ہوا کہ گاڑی کے اندر بارود بھرا ہوا, گاڑی کے اندر بارود سے گاڑی بھری ہوئی, جسم کے اوپر بارود کی جیکٹ لگی ہوئی. پتہ ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد جا کر جسم فضا کے اندر جسم فضا میں بکھر جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جاتے ہوئے وصیت نامہ لکھتا ہے, اس وصیت نامے کو شہادت کے بعد کھول کر دیکھا جاتا ہے. ایمان والوں سنو, اس کلمے کی طاقت دیکھو, اس کلمے کا درد دیکھو. جب وہ وصیت نامہ کھولا گیا, اس وصیت نامے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ربا میں تیرے حضور جان دینے جا رہا ہوں, ایک حق جماعت کے ساتھ, ایک حق امیر کے ساتھ اپنی تشکیل کرا کر جا رہا ہوں, تیرے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں, پیارے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں. ربا میری جان کو قبول کرنا, جب میری جان قبول ہو جائے تو میری اس جان کے بدلے میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دینا, معاف کر دینا. لاؤ ایسا کوئی ولی, لاؤ ایسا کوئی امت کا درد رکھنے والا. کیا گناہ ہیں ان کے, کیا ہیں یہ 17-18 سال کے نوجوان, کیا ہیں, دیکھ کر جاؤ ان کے چہرے, دیکھو ان کو, یہ کھڑا ہے کچھ عرصہ پہلے یہی پر اسی رنگ کے کپڑے پہن کر, یہی گن لے کر, جو گن اس نے لی ہوئی ہے دیکھو اس کو, یہی گن لے کر کاشف کھڑا ہوتا تھا. اس طرف دیکھو سیف اللہ کھڑا ہوتا تھا, وہ سامنے دیکھو خان بابا سجدے میں گرا ہوتا تھا, سجدے میں گرا ہوتا تھا. ادھر جا کر دیکھو مسجد کی, اس مسجد کی صف اول پر جا کر سجدہ کرو. تمہیں میرے عدنان شہید کی خوشبو نہ آئے تو کہنا وہ کیسا پیارا تھا. ہاں انہوں نے رب کو منا لیا یارو, منا لیا اسی امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے, منا لیا اسی جماعت کے اندر رہتے ہوئے, منا لیا جو جماعت آج ہمیں اچھی نہیں لگتی, جس جماعت کے خلاف جو مرضی کہہ دے ہم کہتے ہاں حق بات کر رہا ہے. اسی جماعت کے ساتھ چل کر کیا حاصل کیا اس نے, تشکیل ہو گئی, مدرسے گیا تربیت حاصل کر لی, تشکیل کے لیے بھیجنے لگے, ایک جگہ متعین کی گئی کہ فلاں جا کر جگہ پر جا کر حملہ کرے گا. دل میں تمنا کیا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر انگلی اٹھانے والوں سے انتقام لیا جائے گا. جگہ تبدیل ہو گئی, ساتھیوں نے بتایا کہ وہ جگہ نہیں اس سے بہتر دو جگہ ہیں, ان جگہوں پر جا کر حملہ کیا جائے. اسی زمین کی بات ہے, اسی امیر کی اطاعت میں کام کرنے کی بات ہے. حیران ہو گئے کہ ریکی تو وہاں کی تھی, اچانک یہ دو جگہیں اور کہاں سے سامنے آ گئی. امیر صاحب نے فرمایا اللہ کا نام لے کے ان کو ادھر روانہ کیا جائے, ان دو جگہوں کی طرف ان کو روانہ کیا جائے. کلمہ پڑھتے ہوئے اسی مرکز کے اندر مٹھائیاں بانٹتے ہوئے, مٹھائی بانٹ کر گئے اپنے یاروں میں کہ یارو جا رہے ہیں رب کے حضور, جا رہے ہیں یہاں سے کراچی سے بھاولپور تک کا سفر کرتے ہیں. بچوں کو کہہ کر آتے ہیں کہ جا رہے ہیں دو دن بعد آئیں گے, بیوی کو نصیحتیں وصیتیں کر کر آتے ہیں. اپنی جیب کا پتہ نہیں, اپنے کاروبار کا پتہ نہیں, دوسری طرف ان دیوانوں کو دیکھو جا رہا ہے شہید ہونے کے لیے مٹھائی بانٹ کر جا رہا ہے کہ یارو دعا کرنا کہ جلدی چلا جاؤں جلدی شہید ہو جاؤں. جا کر حملہ کیا, دو جگہوں پر جا کر حملہ آور ہو گئے, مار ڈالا کافروں کے تابوت اتر گئے, تابوت اٹھ گئے, سر اچھالے گئے, گردنیں اچھالی گئی, پورے کابل کی سرزمین پر نعرے لگے, کابل کے اندر اعلان کیے گئے کہ لوگوں اپنے گھروں سے مت نکلو اس لیے کہ جیش والے آ چکے ہیں. خیبر خیبر یا یہود, جیش محمد سوف یعود کے نعرے لگانے والوں نے زمین پر قدم رکھ دیے ہیں. اب کوئی شخص اپنے گھروں سے نہ نکلے, گھروں کی کھڑکیاں بند کر ڈالو. جیش کے جوان آ گئے, گرجے برسے, ٹوٹے دشمنوں کی گردنیں اتاری گئی, رب کو پیارے ہو گئے, وصیت نامے کھول کر دیکھے گئے. عدنان شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے, کہتا ہے امیر صاحب کی طرف سے تشکیل ہو گئی. اس تشکیل کے بعد دل سے دعائیں کر رہا تھا, رب سے شہادت مانگ رہا تھا. رب سے شہادت مانگنا پیارے آقا کی سنت, رب سے شہادت مانگ رہا تھا. رات کو سویا, پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, پیارے آقا آئے. ہاں وہ عدنان جو اسی مسجد میں نمازیں ادا کیا کرتا تھا, کتنا خوشبخت ہو گیا, پیارے آقا کی زیارت ہو گئی. آ کر پیارے آقا نے فرمایا کہ جاؤ سامنے دو کمرے ہیں, ان کمروں میں میرے دشمن بیٹھے ہیں, جاؤ ان کو جا کر مار کراؤ. قربان جاؤں عدنان, تیری تشکیل تو روزہ اقدس سے ہو گئی, تجھے تو پیارے آقا نے بھیج دیا. پتہ نہیں وہ رب کے کون سے دشمن تھے, وہ پیارے آقا کو انہوں نے کتنا ستایا ہوگا. وہ پتہ نہیں جرمنی کے تھے, اٹلی کے تھے, کہاں کے تھے. وہ پیارے آقا کے دل کو کیا تکلیف پہنچائی ہوگی. پیارے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر ان کو مارو. کہتا ہے میں ان کو مار کر آیا, پیارے آقا خوش ہو گئے, پیارے آقا کا دل ٹھنڈا ہو گیا. او جیش والو, او اس مرکز کے رہنے والو, کیا پیارے آقا کو منہ دکھاؤ گے؟ تمہارا ایک ساتھی تو پیارے آقا کا دل خوش کر گیا, دوسری طرف تم کلمہ پڑھنے والے تمہارے سامنے پیارے آقا کے خاکے بنا دیے, پیارے آقا کے نام کو لکھ لکھ کر قدموں پہ اچھال دیا, اور پیارے آقا کی بیٹیوں کو غلام بنا دیا, پیارے آقا کے لائے ہوئے قرآن سے استنجے کر ڈالے. پادریوں نے قرآن جلا ڈالے, قرآن جلا. میں دیکھتا تھا سامنے اسی مرکز کی دوسری منزل پر دروازے پر بیٹھ کر زاروں قطار بکاس رویا کرتا تھا, 18 سال کا نوجوان. میں نے اس سے کہا تو حافظ قرآن ہے, تلاوت کرتا ہے, تجھے کیا ہو گیا, تیرے تو اتنے گناہ بھی نہیں. کہتا ہے مفتی صاحب قرآن جل گیا ہم زندہ, قرآن جل گیا ہم زندہ رہ گئے. کبھی آپ کو اور مجھے بھی نفرت ہوئی اپنی زندگی سے؟ نہیں ہوتی, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. ہوتا لا الہ الا اللہ اور قرآن کی بے حرمتی ہو جاتی. ہوتا اتنے سارے, آج کتنے ہزار بیٹھے ہو, کیا بدر جتنے بھی موجود نہیں ہیں, کیا احد جتنے بھی موجود نہیں ہیں, کتنے ہزاروں بیٹھے ہیں, لیکن خدا کی قسم لا الہ الا اللہ نہیں نہیں ہے. اگر ہوتا تو کیا یہ سب کچھ ہوتا؟ ہوتا تو آج آ کر ہم پرویز مشرف کو گالیاں دیتے, آج ہم چھولیاں پھیلاتے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے قرآن کی توہین نہ کرو, رب کا واسطہ ہے ہماری ڈاکٹر عافیہ لا دو, تمہیں رب کا واسطہ ہے ہمارا قرآن چھوڑ دو, تمہیں رب کا واسطہ ہے ہمارے پیارے آقا کی حرمت پر انگلیاں نہ اٹھاؤ. ہوتا لا الہ الا اللہ اور ہمارا مہمان مجاہد, ہاں وہ مدینۃ المنورہ کا باسی, کتنے لوگ حج کر کر آئے, مسجد نبوی میں تم نے سجدے دیے, اس مسجد نبوی کی چھتیں بنانے والا وہ پیارا شیخ بن لادن تمہارے ملک سے, تمہارے شہروں سے, جس کو اٹھا کر سمندر کے اندر لا وارث پھینک دیا گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تمہاری خلافت اسلامیہ کو برباد کر کے تمہارے امیر المومنین کو جنگلوں کے اندر بھٹکا دیا گیا, تمہارے امیر جیش کو دنیا کے اندر دنیا بھر کے اندر جنگلوں کے اندر اور خاروں کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا. مانو کہ لا الہ الا اللہ نہیں اترا, لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں ہے, ورنہ یہ ظاہر انہوں نے لے جا کر شیخ اسامہ کو سمندروں میں بہا دیا. کوئی شخص رویا, کسی کے دل میں تڑا پائی, کسی نے زرداری کو گالیا, کسی نے فوج کو گالیا, کسی نے اپنی جماعت کو گالیاں دے کر دل ٹھنڈا کیا. ہاں میں نے اسی مسجد کے اندر لوگوں کو زاروں قطار روتے ہوئے بھی دیکھا, قرآن پر حلف دیتے ہوئے بھی دیکھا, منتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا, میدانوں کی طرف نکلتے ہوئے بھی دیکھا. ایمان والو آ جاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف آ جاؤ. یہی دعوت ہے اس اجتماع کی آپ سب کو, اس کلمے کے ساتھ جڑ جاؤ. 1200 مرتبہ ضرور اس کلمے کو پڑھو, شاید بار بار پڑھنے سے یہ کلمہ ہمارے دل میں اتر جائے, ہمیں بھی اس کلمے کا نور مل جائے. رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, نمازیں قائم کرو. ہم تو کلمہ پڑھ کر نماز کو بھی قائم نہ کر سکے. پیارے آقا نماز دے کر گئے, پیارے آقا نماز لے کر کہاں سے آئے؟ دیکھو تو صحیح, پیارے آقا آسمانوں پر گئے, معراج کرائی گئی, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ کے نبی چلے گئے, رب سے ہم کلام ہو گئے, رب کی زیارتیں ہو گئی, پیارے آقا کو رب کی زیارت ہو گئی, پیارے آقا امت کے لیے رب سے مانگنے لگے, اس لیے کہ امت کے ساتھ بہت محبت. اللہ رب العزت نے امت کے لیے پیارے آقا کو کیا دیا؟ فرمایا پیارے حبیب آپ کو تو فرشتے اٹھا کر میرے پاس لے آئے, ایک ایک امتی کو میرے پاس نہیں لائیں گے, لیکن میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں, جا کر امت کو دے دیجئے گا اور امت میں سے جو بھی اس تحفے کو لے لے گا اس کو معراج مل جائے گی. وہ تحفہ نماز کا تحفہ, کہ جو بھی میرے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوگا میرے پاس آ جائے گا, میرے دربار میں آ جائے گا, میری معراج مل جائے گی. اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت نماز کی اور کیا ہو؟ اور ہم نے ان نمازوں کو ذبح کر دیا, ذبح کر دیا. تھنکے مارنے والی نماز, مسجد کو چھوڑنے والی نماز, اقامت کو چھوڑنے والی نماز. جو شخص نماز چھوڑتا ہو اس کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں, زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. پیارے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد کے مصلے پر کسی کو کھڑا کر کے اور سوکھی ہوئی لکڑیاں لے جا کر ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں, ختم کر دوں ان کے گھروں کو, ان کے وجود کو مٹا ڈالو. جمہور ائمہ, ائمہ اربعہ میں سے تین اماموں کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص بھی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جو شخص بھی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر نہیں ہوتا لیکن کافروں والا عمل کرتا ہے, اور ایسے شخص کو باندھ کر رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ یتوبہ ہو یا موت, یا تو وہ مر جائے یا وہ توبہ کرے. اس لیے ان نمازوں کو پختہ کرو, کلمے کو پختہ کرو, اور اپنی اس جماعت کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ. اس اجتماع سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ اپنی جماعت کے ساتھ افراد کو جوڑیں گے انشاءاللہ. اگلے 3 مہینے میں 10-10 فرد اس جماعت کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے زیادہ سے زیادہ افراد کس کے ساتھ جڑ جائیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب پڑھو ایمان کے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاتھ کھڑے کر کے عزم کرو اس چیز کا انشاءاللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 1200 مرتبہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ, نمازیں قائم کریں گے نا انشاءاللہ, با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ, جماعت کے ساتھ کارکن تیار کریں گے نا انشاءاللہ, اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں گے, اپنے امیر کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. سارے ہاتھ کھڑے کر کے تجدید بیعت کرو اپنے امیر سے انشاءاللہ, کہ ہم اپنے امیر کے ساتھ اپنی ساری زندگی وفادار رہیں گے انشاءاللہ, اور اس کلمے کی محنت اور اس نماز اور جہاد کی محنت کے ساتھ جڑ کر رہیں گے انشاءاللہ اپنی شہادت تک. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. دعا فرما لیجئے پھر اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية، اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال، الأمان الأمان يا برهان، الأمان الأمان يا حنان، الأمان الأمان يا ديان، الأمان الأمان يا سبحان، الأمان الأمان من فتنة الزمان وجفاء الإخوان وشر الشيطان وظلم السلطان، بفضلك يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے مالک، ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے مالک، ہم دن رات آپ کو بھول کر، آپ کے عذاب کو بھول کر، سر سے لے کر پاؤں تک مالک گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں مالک، ہم اپنی گناہوں آنکھوں سے گناہ کرنے والے، ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کرنے والے، اپنی زبان اپنے بدن سے سراپا گناہ بن گئے مالک، مالک رحم فرما دیجئے مالک، مالک ہم نے تو یہ گناہ کرتے ہوئے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمیں ہزاروں سال تک قبر میں رہنا ہے مالک، مالک ہم اپنی اس اندھیری قبر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں مالک، اس قبر میں ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، اس قبر میں نہ کوئی سردی سے بچانے والا نہ کوئی گرمی سے بچانے والا، مالک معاف فرما دیجئے مالک، آپ کی رحمت کے سوا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا مالک معاف فرما دیجئے مالک، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں آپ کی ذات کی قسم ہم نادم ہیں مالک، ہمیں معاف فرما دیجئے مالک، بچا دیجئے ہمیں، بچا لیجئے مالک برے انجام سے مالک، بچا دیجئے بری قبر سے، بچا لیجئے مالک برے حشر سے، بچا لیجئے مالک برے انجام سے، بچا لیجئے مالک جہنم سے، بچا مالک دردناک جہنم سے، بچا دیجئے مالک ہمیں یقین ہے آپ نے ایسی دردناک جہنم بنائی ہے مالک، ہمیں بچا دیجئے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے گئے مالک، سوائے آپ کے کوئی در نہیں ہے مالک، جھولی پھیلا کر آپ سے مانگ رہے ہیں مالک، آج تو معاف کر ہی دیجئے مالک، اس مرکز کی برکت سے معاف کر دیجئے مالک، ہمارے شہیدوں کی برکت سے مالک، آپ نے معاف نہ فرمایا ہم مارے گئے مالک، ہم تو آپ کے عذاب کو دعوت دینے والے مالک، مالک ہم جتنے بھی اقرار کریں کم ہے مالک، بس آپ سے معافی معافی صرف معافی مالک مالک آپ تو معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں آپ کا وعدہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آپ بہت قریب سے معاف فرما دیتے ہیں مالک مالک ہم ہاتھ پھیلا کر ہم جھولیاں پھیلا کر ہم اپنا سر رگڑ کر منت کے ساتھ آہوزاری کے ساتھ آپ کے در کے بیکاری بن کے مالک معافی مانگتے صرف معافی مالک مالک ہمیں معاف کر کے بھیج دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجئے ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ گئے مالک ان پر بھی رحم فرما دیجئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجئے ان کو اعلی علیین میں مقام نصیب فرما دیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مالک ہمارے بہن بھائیوں پر ہمارے رشتہ داروں پر ہمارے خاندانوں پر ہمارے اعزاء اقارب پر رحم فرما دیجئے مالک مالک معاف فرما دیجئے مالک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرد پر رحم فرما دیجئے مالک مالک بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے مالک مالک مقروضوں کے قرض غیب سے ادا فرما دیجئے مالک مالک ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما دیجئے مالک کلمے کا یقین نصیب فرما دیجئے قبر کا خوف نصیب فرما دیجئے مالک حشر کا خوف نصیب فرما دیجئے مالک مالک مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجئے مالک مالک ہمارے امیر محترم کی ہماری جماعت کی حفاظت فرما دیجئے مالک مالک ہمارے امیر محترم کا سایہ اس عالم پر امت پر تا دیر قائم فرما دیجئے مالک ان کے فیوض و برکات کو مالک عام فرما دیجئے مالک ان کو صحت عافیت نصیب فرما دیجئے ان کی آل اولاد ان کے اہل کو خیر و برکت سے نواز دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک ان کی غیب سے مدد نصرت فرما دیجئے ان کی حفاظت فرما دیجئے مالک جماعت کے مراکز کی حفاظت مراکز کی مساجد کی حفاظت فرما دیجئے جماعت کے دشمن کو مالک تباہ و برباد فرما دیجئے مالک جو زبان چلانے والے جو ہاتھ چلانے والے جو اپنے قانون اور اختیار چلانے والے مالک ان کے ہاتھوں کو ان کی زبانوں کو روک دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمیں طاقت نصیب فرما دیجئے مالک مالک مجاہدین اسلام کو طاقت نصیب فرما دیجئے مالک مالک ہمارے ساتھیوں کو طاقت نصیب فرما دیجئے مالک ہمیں ایسی طاقت نصیب فرما دیجئے مالک کہ ہم آپ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں مالک ہم قرآن کا انتقام لینا چاہتے ہیں مالک مالک ہمیں آپ کی قسم ہم ڈاکٹر عافیہ جیسی ایک ایک بچی کا انتقام لینا چاہتے ہیں مالک مالک ہمیں آپ کی قسم ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر انگلیاں اٹھانے والوں کے سروں کو اپنے پاؤں پر اچھالنا چاہتے ہیں مالک آپ تو چونٹیوں کو آپ تو چھوٹے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو طاقت دینے والے مالک ہمیں وہ طاقت نصیب فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک ہماری جانوں کو قبول فرما لیجئے مالک مالک ہم مسجد میں اپنی جانیں اپنے ناپاک وجود آپ کو پیش کر کے مالک آپ سے التجا کرتے ہیں ہمیں اپنے راستے کی مقبول شہادت نصیب فرما دیجئے مالک مالک مالک ہم تنگ آ چکے ہیں مالک ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں مالک مالک ہمارے جسموں کے ٹکڑے قبول فرما لیجئے مالک ایسے بکھر جائیں گے ٹکڑے جیسے وقاص کے بکھر گئے مالک ایسے بکھر جائیں جیسے خان بابا کے بکھر گئے مالک ایسے بکھر جائے جیسے پیارے عدنان کے بکھر گئے. ان ٹکڑوں کو جانوروں کی غذا بنا دیجئے مالک, مالک قبول فرما لیجئے مالک, مالک آقا کی امت کو خلافت دے دیجئے مالک, مالک غلبہ دے دیجئے مالک, امت پر سے ان کالی آندھیوں کو ٹال دیجئے مالک, مالک امت کو اچھے حکمران دے دیجئے, اچھے حکمران دے دیجئے مالک, خلافت کی دولت دے دیجئے مالک, مالک ہمارے قیدیوں کو رہائیاں نصیب فرما دیجئے, مالک قیدیوں کو رہائیاں نصیب فرما دیجئے, جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھی مالک, مالک بھائی فاروق جیسے غازی, بھائی عابد جیسے غازی, عبداللطیف پٹیل جیسے مجاہد, بھائی عمار جیسے مدینۃ المنورہ کے مہمان, آج تو جیلوں کے دروازوں کو توڑ دیجئے مالک, ان سب کو واپس فرما دیجئے مالک, مالک یہ واپس آ کر میدانوں میں اپنے جوہر دکھائے مالک, مالک ان کو رہائیاں دے دیجئے مالک, مالک ان کی جہاں کہیں بھی مجاہدین کی جوانیاں جیلوں میں سسک رہی ہیں, ہماری ڈاکٹر عافیہ جیسی بچیاں, ہماری بہنیں مالک اپنے فضل سے سب کو رہائیاں دے دیجئے مالک, مالک ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے مالک, مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک, مالک جتنے بھی لوگ اس اجتماع میں آئے ہیں مالک, مالک یقیناً فرشتے بھی ہوں گے, یقیناً ہمارے شہیدوں کی روحیں بھی ہوں گی مالک, مالک آپ سے التجا ہے مالک, ہمارے ہاتھ سمٹ جائیں گے مالک, ہماری جھولیاں بند ہو جائیں گی مالک, مالک اس سے پہلے ہمارے لیے معافی کا فیصلہ فرما دیجیے مالک, آسمانوں سے معافیوں کے فیصلے فرما دیجئے مالک, مالک رحم فرما دیجئے, ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما دیجئے مالک, مالک ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو ہم آپ کے دربار میں پیش کر سکیں, ہاں مالک آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, مالک لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, اس اجتماع میں مالک ہم یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمے کا یقین مانگ رہے ہیں مالک, اسی کلمے کی برکت سے ہمیں معاف فرما دیجئے مالک, ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے مالک, مالک جس کسی نے بھی جہاں سے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک, ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے, اس اجتماع میں خدمت کرنے والے, اس اجتماع کے انتظام کرنے والے, اس اجتماع کے لیے راتوں کو جاگنے والے, اس اجتماع میں حاضر ہونے والے, اس اجتماع کی فکر میں کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہمارے پیارے امیر کو مالک اپنی شایان شان آپ اجر نصیب فرما دیجئے, اپنی شایان شان بدل نصیب فرما دیجئے, اپنی مغفرت اور رحمت نصیب فرما دیجئے یا اول الاولین, مالک جو حضرات اس اجتماع کے اندر جس طور پر بھی شریک ہے, جہاں کہیں بھی شریک ہے مالک, سب پر اپنی خصوصی رحمتیں فرما دیجئے مالک, مالک سب کو بخش دیجئے مالک, مالک اعلان فرما دیجئے چلے جاؤ میرے بندے خوشی خوشی, میں نے تم سب کو معاف کر دیا, یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین, اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم, فاعف عنا یا کریم, اللهم ما مننت به فتممه وما انعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفره يا ارحم الراحمين.